sen saf dilim. Bu yaşımı söndürme, gitme canım. Gitme, gitme, gitme azizim, gitme. Azaplarga taşlap meni, hunaplarga gözüm yaşlap gitme. Armanlarını başlap gitme canım. Turn the way, don't go so far away. Bu dünyanın Majnun tolları zor yılaydı menge koşulu. Hayollari dil yig'laydi munday eshilib, dil yig'laydi munday eshilib. Canım gitme.